Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Γαλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και εννοώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Δεν σας απασχολώ με τα επιπροσωπικού, το ξέρετε, αλλά εδώ πρέπει να σταθώ, θα μου το επιτρέψετε. Χτες οι σταθεροί ακροατές εκπομπής, ξέρετε ότι δεν ήμασταν μαζί. Ο λόγος ήταν μια έτσι ξαφνική αδιαθεσία λίγο πριν από την εκπομπή. Υπήρξε μια κινητοποίηση. Το συμπέρασμα όλης αυτής της κινητοποίησης είναι ότι υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να μην σε κάνει καλά. Αλλά χωρίς αυτό νομίζω ότι κανένας μας δεν είναι καλά. Και το φάρμακο είναι η αγάπη, είναι η έγνοια, είναι η φροντίδα, είναι η συναδελφικότητα, είναι τελικά η συντροφικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Νίκο, τον Χατζηνικολάου, και το Στέργιο, τον Χατζηνικολάου, και τον Γιάννη, τον Βασιλόπουλο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Παγάνη, την Αναστασία τη Γιάμαλη που έμειναν εδώ, φρουροί. Θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπημένο μου φίλο, τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη, που ήταν παρόν σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το Γιάννη, το φύλακα άγγελό μας εδώ στην είσοδο του Real FM. Και θέλω πραγματικά από καρδιάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και όλο το προσωπικό στο ιατρικό. Τον κύριο Παπαναστασίου, να ευχαριστήσω τον κύριο Καράμπελα, τον παθολόγο, τον κύριο Σοφίδη, τον καρδιολόγο, τον κύριο Καστανά, τον καρδιολόγο, την κυρία Ζαχαράτου, την προϊσταμένη των εξωτερικών ιατρίων. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω από καρδιάς όλο το νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο. Επαναλαμβάνω, το φάρμακο αυτό δεν τα κάνει καλά όλα, αλλά χωρίς αυτό τίποτα δεν είναι καλά. Αγάπη, στοργή, συντροφικότητα, συναδελφικότητα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πριν από λίγη ώρα, ο καγκελάριος Σόλτς ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τον κύριο Μητσοτάκη την παροχή τεθωρακισμένων οχημάτων από την Ελλάδα στην Ουκρανία. Με τη Γερμανία βεβαίως να δεσμεύεται, λέει, για την αντικατάστασή τους, παρέχοντας τέτοια νέα οχήματα και μηχανήματα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Οι λεπτομέρειες, όπως είπε ο Γερμανός, επαναλαμβάνω, καγκελάριος στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής, θα διευθετηθούν προσεχώς μεταξύ των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών. Καταρχάς, τι επιβεβαιώνουν οι δηλώσεις του κυρίου Σόλτς? Οι δηλώσεις του κυρίου Σόλτς επιβεβαιώνουν την πρόθεση, την απόφαση που από νωρίς έχει εκδηλώσει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη να παραχωρήσει και τεθωρακισμένα εκεί, στον πόλεμο, στην Ουκρανία. Τώρα που η γερμανική κυβέρνηση δήλωσε, λέει, πρόθυμη να τα αντικαταστήσει, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζεται να εμπλέξει τη χώρα βαθύτερα σε αυτή την υπεριαλιστική σύγκρουση με τεράστιους, επαναλαμβάνω, με τεράστιους κινδύνους για τον ελληνικό λαό. Θυμίζω ότι η πρώτη τους απόφαση ήταν να στείλουν κάτι Καλάσνικοφ στην Ουκρανία. Μετά μάθαμε από τον Όστιν, τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είχαν δεσμευθεί και στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Μπαϊντενόπουλο στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πάλι θα έστελνε όπλα η Ελλάδα, και τώρα έχουμε τον κύριο Σόλτς, επαναλαμβάνω, ο κύριος Σόλτς δεν είναι Έλληνας Πρωθυπουργός, είναι Γερμανός καγκελάριος, να μας ανακοινώνει τις αποφάσεις και τις συμφωνίες της ελληνικής κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω, οι ανακοινώσεις και οι αποφάσεις αυτές, οι συμφωνίες αυτές της ελληνικής κυβέρνησης για αποστολή και τεθωρακισμένων στην Ουκρανία έγιναν, τις μάθαμε, από τον Γερμανό καγκελάριο. Το ερώτημα είναι πάρα πάρα πολύ απλό. Εσείς αυτό το λέτε δημοκρατία? Το να μαθαίνεις ότι η χώρα σου εμπλέκεται με αυτόν τον τρόπο σε ζητήματα ζωής και θανάτου, όπως είναι ένας πόλεμος, και να το μαθαίνεις τη μία από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας και την άλλη να το μαθαίνεις από τον Γερμανό καγκελάριο, αυτό λέγεται σεβασμός προς τον ελληνικό λαό? Αυτό λέγεται σεβασμός προς την ενημέρωση, για να πάρουμε τα τυπικά? Αυτό λέγεται σεβασμός προς τον ναό, όπως τον αποκαλούν, της δημοκρατίας τους, της αστικής τους δημοκρατίας, τη Βουλή? Έχει ενημερωθεί κανένας στη Βουλή για αυτές τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης? Έχει ενημερωθεί κανείς από τις ένοπλες δυνάμεις για το τι κινήσεις είναι αυτές που κάνει η ελληνική κυβέρνηση? Γιατί μόλις προχτές είχαμε και άρθρα στον τύπο τα οποία δεν διαψεύστηκαν, ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αντιρρήσεις, τουλάχιστον για τις προηγούμενες αποστολές του κυρίου Μητσοτάκη στην Ουκρανία. Και εν πάση περιπτώσει, αφού τελειώσαμε με αυτά τα τυπικά ή και όχι τόσο τυπικά, η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Αυτοί που κυβερνούν, τι ακριβώς θεωρούν? Είναι τσιφλικάδες της Ελλάδας? Τα οπλικά συστήματα της χώρας είναι αγορασμένα από το βαλάντιό τους? Αυτοί τα πλήρωσαν. Τα οπλικά συστήματα της χώρας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εθνική της κυριαρχία, για την άμυνά της, με ποιον κουβέντιασαν για να τα παρέχουν οπουδήποτε? Από ποιον, και σίγουρα όχι από την ψήφο του ελληνικού λαού, δεν είχε τέτοιο αντικείμενο, δεν υπήρχε τέτοιο διακύβευμα, για να το πω έτσι, η ψήφος το 2019. Δεν πήραν με εκείνη την ψήφο του 2019 καμία άδεια να λειτουργούν ούτε σαν εξάρτημα του ΝΑΤΟ, ούτε σαν εξάρτημα και παρακολούθημα των Αμερικάνων. Τέτοια άδεια από τον ελληνικό λαό δεν έχουν πάρει. Και πολύ περισσότερο, δεν έχουν πάρει τέτοια άδεια από τον ελληνικό λαό, επαναλαμβάνω, για ζητήματα ζωής και θανάτου. Και τέτοιο ζήτημα είναι ένας πόλεμος. Κάθε πόλεμος. Εν τω μεταξύ, κυκλοφορεί ένα quiz με βάση τα όσα γίνονται στο επίπεδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, τις επιθετικές κινήσεις της Τουρκίας, η οποία έχει ανέβει επίπεδο. Δεν μιλάμε πια για προκλητικές κινήσεις, μιλάμε για επιθετικές κινήσεις. Και όλα αυτά την ώρα των καλύτερων σχέσεων που είχαμε ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά την ώρα μιας θεωρίας που λέει είμαστε οι αξιόπιστοι, είμαστε οι πρόθυμοι, είμαστε οι διαθέσιμοι, και αυτό μας αναβαθμίζει και ταυτόχρονα αναβαθμίζει και την αμυντική θωράκιση της χώρας. Την ίδια ακριβώς στιγμή η Τουρκία επιδεικνύει αυτή την επιθετική συμπεριφορά και τώρα έρχεται το quiz. Και το quiz είναι το εξής. Πώς ακριβώς λέγεται να είσαι το πρόθυμο τσιράκι απέναντι και στον τελευταίο αμερικανονατοϊκό κλητήρα? Να είσαι το πρόθυμο τσιράκι απέναντι και στον τελευταίο ευρωενωσιακό κλητήρα? Και εκείνοι, οι κλητήρες δηλαδή, συμμαχικά και εταιρικά βέβαια, να σου λένε βρείτε τα, όταν σου την πέφτει η Τουρκία. Αυτό πώς λέγεται? Η μία εκδοχή είναι να λέγεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Η δεύτερη εκδοχή είναι να λέγεται έχει ηγέτη παγκόσμιου διαμετρήματος, όπως έλεγε ο κύριος Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον πρωθυπουργό του τις προάλλες. Υπάρχει και η γάμα εκδοχή. Στη γάμα εκδοχή προσθέτεται και ένα ταφ και ένα αλφα, γάμα συν τα, και καταλαβαίνετε ποια είναι η τρίτη εκδοχή της πραγματικότητας. Α, ναι, μην ξεχάσω, ένας από εκείνους που λέει βρείτε τα με την Τουρκία είναι ο αγαπημένος μας Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Είναι ο κύριος Στόλτεμπεργκ. Είναι αυτός ο οποίος την ημέρα που ο Ερντογάν βγήκε και είπε δεν αναγνωρίζω ούτε τον Μητσοτάκη, ούτε τον Έλληνα Πρωθυπουργό δηλαδή, βγήκε ο Στόλτεμπεργκ και έβγαλε ένα λόγο για το πόσα πραγματικά προβλήματα έχει η Τουρκία, πόσο αγαπημένη σύμμαχος είναι η Τουρκία, πόσο πρέπει να στηρίξουμε την Τουρκία. Αυτόν τον τύπο, με απόφαση και της Ελλάδας, γιατί ξέρετε οι αποφάσεις στο ΝΑΤΟ παίρνονται ομόφωνα, με απόφαση και της Ελλάδας θα τον έχουμε Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ τουλάχιστον μέχρι το 2023. Ανανεώνεται η θέση. Αυτά ως προς τα έξω μέσα. Πάμε τώρα στα μέσα μέσα. Σήμερα έχουμε την ανακοίνωση νέας εκτόξευσης σε ό,τι αφορά τις τιμές καταναλωτής στη χώρα μας. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, συγκρατήστε το αυτό, της Eurostat, οι τιμές καταναλωτής στην Ελλάδα έχουν κάνει άλμα κατά 10,7% σε ετήσια βάση τον Μάιο, από 9,1% που ήταν ο εναρμονισμένος δείκτης τον Απρίλη. Με βάση αυτή την εκτίμηση, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η Ελστάτ, αναμένεται να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα πληθωρισμό που θα έχει ξεπεράσει το 11%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία βεβαίως τα βιώνουμε όλοι, στην κανονική και στην πραγματική ζωή, η ενέργεια, οι τιμές στην ενέργεια έχουν πάρει φωτιά, οι τιμές στα τρόφιμα έχουν πάρει φωτιά, οι τιμές στα βιομηχανικά αγαθά έχουν πάρει φωτιά, οι τιμές στις υπηρεσίες έχουν πάρει φωτιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν προχτές, οι δαπάνες για στέγαση εμφανίζουν ραγδαία ανωδική τάση, αγγίξανε το Μάρτιο του 22 το 30%, σε σχέση με τον Μάρτι του 2021. Τον Απρίλιο η αύξηση ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Ξεπέρασε το 35%. Τι προκύπτει από το σχετικό δείκτη για το μήνα Μάρτι? Αυξήσεις στα λάδια πάνω από 22%, στα κρέατα πάνω από 14%, στα λαχανικά στο 14% περίπου, στα γαλακτοκομικά κοντά στο 12%. Τι προκύπτει από τα στοιχεία? Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το μήνα Απρίλιο η Ελλάδα των τριών μνημονίων, η Ελλάδα των 800.000 ανθρώπων που ζουν με 398 ευρώ καθαρά, η Ελλάδα του 1.000.000 συνταξιούχων που ζουν κάτω από 650 ευρώ. Τον Απρίλιο λοιπόν η Ελλάδα είχε την ακριβότερη τιμή ρεύματος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με 248,35 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ξεπεράσαμε και την Ιταλία που ήταν στα 247,19, ξεπεράσαμε και τη Μάλτα που ήταν στα 239,57. Εμείς 248,35. Γιατί υπάρχει αυτό που αποκαλούν ρήτρα αναπροσαρμογής, ενώ πρόκειται για λίτρα αναπροσαρμογής. Γιατί μας έβαλε ο κύριος Χατζηδάκης ο Σούπερμαν στα χρηματιστήρια της ενέργειας, γιατί έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να ταΐζουν με 10 μασέλες 4 μονοπόλια εδώ στη χώρα. Και να πνίγεται, να παθαίνει ηλεκτροπληξία ο ελληνικός λαός από τις τιμές στο ρεύμα. Την ώρα δε που στην Ελλάδα είχαμε την ακριβότερη τιμή ρεύματος για το μήνα Απρίλη, ξαναλέω, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με 248,35 ευρώ η μεγαβατόρα. Στην Ισπανία ήταν 191 και στην Πορτογαλία 192. Τι λένε τα στοιχεία? Τα στοιχεία λένε ότι η Ελλάδα, συνυπολογίζοντας το κόστος διαβίωσης, τους μισθούς, το κύμα της ακρίβειας, η Ελλάδα είχε το δεύτερο χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο χαμηλότερο, το δεύτερο χειρότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σημειώστε το εξής. Η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος μέλος στο οποίο το συγκεκριμένο αυτό μέγεθος, δηλαδή κατά κεφαλήν ΑΕΠ, βρίσκεται χαμηλότερα του αντίστοιχου επίπεδου του 2007. Είμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση από την άποψη της ανάπτυξης και της κοσμογονίας που διαφημίζει η κυβέρνηση, σε ένα επίπεδο κάτω από εκείνο προ 15 χρόνων. Μετά, ξαναλέω, από 3 μνημόνια σωτηρίας και από μια διαρκή μνημονιακή πολιτική σωτηρίας. Μιλάμε για δραματική συρρήκνωση του βιωτικού επίπεδου της πλειονότητας των Ελλήνων. Και ενώ αυτό συμβαίνει σήμερα, τα επικοινωνιακά μέσα του κυρίου Πρωθυπουργού, όπως το Twitter του για παράδειγμα, βρήκαν χώρο, και τα επικοινωνιακά του μέσα και οι επικοινωνιολόγοι του, να κάνουν ανάρτηση, λέει, γιατί από αύριο, λέει, θα ξεκινήσει το 713, λέει, βασικός μισθός. Σε αυτές τις συνθήκες, την ώρα που θα έπρεπε να απολογούνται στην καλύτερη των περιπτώσεων για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, την ώρα που θα έπρεπε να παίρνουν μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, βγαίνουν και διαφημίζουν ότι θα δώσουν, λέει, κατώτατο μισθό 713. Μεικτά, έτσι. Δηλαδή, τι διαφημίζουν την ώρα που η βενζίνη οδεύει προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο, την ώρα που το ρεύμα έχει γίνει αγαθό πολυτελείας για τον ελληνικό λαό, διαφημίζουν ότι θα δίνουν στον άνθρωπο να ζήσει 614 καθαρά, γιατί αυτό είναι το 713 που λένε, το μεικτά, είναι 614 καθαρά. Και την ώρα που έχει πάρει φωτιά ο οικογενειακός προϋπολογισμός, προσπαθούν να ξαναστήσουν παράσταση επικοινωνιακή, γιατί, λέει, δώσαν αύξηση 1,66 ευρώ την ημέρα. Περί αυτού πρόκειται. Μικτά και αυτό το 1,66, έτσι. Δηλαδή, δώσανε 1 ευρώ την ημέρα. Ξέρετε πόσο είναι αυτό? Ούτε μισό λίτρο βενζίνης δεν είναι. Γι' αυτά πανηγυρίζουν. Τι άλλαξε, τι χάλασε? Λες και πάνω στο διάφανο φως μελάνης τ' άλλαξε. Που χάνεσαι, που τρέχει το βλέμμα? Ποια αλήθεια μου κρύβει ο καπνός, ή μήπως κρύβει ψέμα? Ξέφτισε, τι έσπασε? Λες και πάνω μου χούφτες γυαλιά, η νύχτα πέταξε. Ποιος έφταιξε και ποιον αθώσω? να σε πάρω ξανά αγκαλιά ή μήπως να θυμώσω. Θα κοιτώ στα μάτια σου, θα ρωτάω μέχρι να κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο να γελούν στο ίδιο αστείο. Δυο να ζεσταίνουν το κρύο. Δυο να μοιράζουν τα μαρτία. Και Θεό, κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο μόνο μάχους στο πεδίο, δυο στο μαζί και στο δύο. Δυο να μοιράζονται τα πάντα ή το κενό. Το κενό, το κενό. Και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο να γελούν στο ίδιο αστείο. Δυο να ζεσταίνουν το κρύο. Δυο να μοιράζουν τα μαρτία. Και Θεό, κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο μόνο μάχους στο πεδίο, δυο στο μαζί και στο αδείο. Δυο να μοιράζονται τα πάντα ή το κενό. Το κενό. Έχουμε λοιπόν μια Τουρκία, μια νατοϊκή σύμμαχο, η οποία σήμερα έθεσε και θέμα κυριαρχίας επίσημα, όχι ότι δεν το έχει θέσει, αλλά σήμερα με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο η Άγκυρα κλιμάκωσε την αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, βάζοντας στο τραπέζι το θέμα της κυριαρχίας σχεδόν όλων των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, συνδέοντας το ζήτημα αυτό με την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο διεθνολόγος, ο κύριος Σωτήρης Ρούσος. Κύριε Ρούσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κάτι δεν πάει καλά? Είναι προφανές ότι η Τουρκία έχει βρει μια ρευστή κατάσταση στο διεθνές σκηνικό και έχει ανοίξει ένα παζάρι προς κατεύθυνση προς την Ελλάδα, προς το ΝΑΤΟ με το θέμα της Φιλανδίας και της Σουηδίας, προς τη Συρία, γιατί επιθυμεί να καταλάβει μια λωρίδα, μια μεγάλη ζώνη ασφαλείας, όπως τη λέει, στην Βόρεια Συρία, εναντίον των Κούρδων. Άρα λοιπόν έχει ανοίξει μια σειρά από παζάρια, δεν τα έλεγα μέτωπα. Και φαντάζομαι ότι θέλει να πάρει κάτι από κάπου. Δεν ξέρουμε από πού θα πάρει, αλλά θέλει να κερδίσει κάτι από αυτή τη ρευστή κατάσταση. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι αυτές οι τρεις περιπτώσεις διασυνδέονται. Δηλαδή, και στις τρεις περιπτώσεις θα έλεγα ότι ο βασικός αποδέκτης είναι ένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένας, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Προς τα εκεί κοιτάει η Άγκυρα και θέλει να πάρει. Και βεβαίως αυτοί που θα δώσουν θα είναι είτε οι σκανδιναβικές χώρες πιο δύσκολο, είτε η Ελλάδα, είτε βεβαίως οι δύσμηροι Κούρδοι και η Συρία. Η Τουρκία βεβαίως κάνει ό,τι κάνει και έχω πει και άλλη φορά, στο εσωτερικό της χώρας μπορούμε να την κατακεραυνώνουμε και να την κονιορτοποιούμε με τα επιχειρήματά μας. Την ίδια ώρα όμως είναι τι γίνεται σε αυτό το διεθνές πλαίσιο που η Ελλάδα κυκλοφορεί με σημαία την αναβαθμισμένη, καλύτερη από ποτέ σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποδίδει αυτό? Προς τα παρόν όχι. Δηλαδή αν ο δείκτης μας είναι η επιθετικότητα και η προκλητικότητα της Τουρκίας, προφανώς όχι. Δεν το έχουμε δει πουθενά, δεν το έχουμε δει στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν το έχουμε δει στις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, δεν το έχουμε δει στις δηλώσεις του ίδιου του Ερντογάν και άλλων Τούρκων αξιωματούχων. Άρα Αυτή τη στιγμή, αν είχαμε να αποθέσει τουλάχιστον στο βραχυπρόθεσμα τις ελπίδες μας σε μια αμερικανική παρέμβαση για να, για να έχουμε μια ήρεμη, ένα ήρεμο καλοκαίρι, να το πούμε έτσι, δεν φαίνεται αυτό να γίνεται και δεν φαίνεται, αν θέλετε, και μια ιδιαίτερη κινητικότητα. Δεν έχουμε ακούσει τουλάχιστον δημοσιογραφικά, γιατί δημοσιογραφικά τα βλέπουμε και εμείς, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται αλλού. Δεν βλέπουμε κάποια ιδιαίτερη κινητικότητα της αμερικανικής διπλωματίας προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν βλέπουμε δηλαδή κάποιες κινήσεις των Αμερικανών προς την κατεύθυνση της Άγκυρας, που να πούνε με ένα πολύ απλό τρόπο: σταμάτα τώρα, εντάξει, κατέβασε τους τόνους. Δεν λέω να σταματήσουν, να μην έχουν τις διεκδικήσεις που έχουν. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, αλλά τουλάχιστον για τους όρθρους τόνους και τις προκλητικές ενέργειες. Δεν βλέπω μια κινητικότητα από πλευράς των ΗΠΑ, προς το παρόν τουλάχιστον. Θα ανέμενε κανείς μια μεγαλύτερη κινητικότητα μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Αυτή η κινητικότητα, η οποία είναι ακινησία στην πραγματικότητα, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις η ακινησία δεν είναι ίση απόσταση. Η ακινησία δεν είναι, όχι καθόλου ίση απόσταση, και δεν είναι, η ακινησία δεν είναι ακινησία στη διπλωματία. Η ακινησία είναι κίνηση προς τα πίσω. Ακριβώς. Δεν επιδεικνύεται μόνο από τους Αμερικανούς, διότι αυτή η χτεσινή δήλωση των Γερμανών στην πραγματικότητα ήταν μια δήλωση βρείτε τα μεταξύ σας. Αυτό δεν ήταν η δήλωση. Αυτό τι σημαίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πια? Ας αφήσουμε τους αγαπημένους μας υπερατλαντικούς. Θα κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση αυτό. Έχω την αίσθηση ότι μετά το, ας το πούμε έτσι, τέλος των μνημονίων, δηλαδή για να το πω πολύ απλά, όταν οι ευρωπαϊκές τράπεζες πήραν τα λεφτά τους και δεν είναι πια εκτεθειμένες στο ελληνικό χρέος, νομίζω ότι το στρατηγικό ενδιαφέρον των βασικών δυνάμεων της Ευρώπης για την Ελλάδα τελείωσε. Και μιλώ κυρίως για τη Γερμανία και εστερεγόντως για τη Γαλλία. Και έχουν χωρίσει πια και πάλι όλο το στη στρατηγική ευθύνη, αν θέλετε, για την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν οι Γερμανοί δεν θέλουν να εμπλακούν σε μια ελληνοτουρκική διαμάχη, δεν ήθελαν ποτέ. Πολλό δε μάλλον τώρα, που δεν έχουν και κανένα συμφέρον στην Ελλάδα. Δεν διακυβεύεται κανένα σημαντικό συμφέρον στην Ελλάδα, όπως διακυβευόταν, αν θέλετε, την περίοδο των μνημονίων, για τις τράπεζες τους εννοώ. Άρα λοιπόν σήμερα ουσιαστικά βρισκόμαστε υπό την ομπρέλα, μία και μόνη ομπρέλα, την ομπρέλα των ΗΠΑ, καμία άλλη. Δεν ξέρω πόσο τρέπια είναι αυτή η ομπρέλα ή πόσο στεγανή, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι. Εγώ δεν περιμένω σε επίπεδο, αν θέλετε, πολιτικό, αμυντικό, κάποια κίνηση από τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης. Αν έτσι είναι τα πράγματα, ξέρετε, εγώ προσπαθώ στην κουβέντα, εμείς έχουμε κατακτήσει μεταξύ μας ένα επίπεδο επικοινωνίας. Εγώ έχω τη θέση, έξω οι Αμερικάνοι τους, έξω οι βάσεις τους, έξω το ΝΑΤΟ τους. Αλλά προσπαθώ να μπω στη συλλογιστική εκείνων οι οποίοι κυβερνούν. Αν εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα, μετά από τόση φιωριτούρα, να το πω έτσι, μετά από τόση επικοινωνία, μετά από τόσο χειροκρότημα, είναι αυτό, τότε... Κοιτάξτε, για μένα είναι ανεξήγητες ορισμένες θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Να ρωτήσω εδώ σε αυτό. Αυτή την ιστορία με το Ιράν, πώς την κρίνετε? Νομίζω ότι εγώ πραγματικά εκεί προσπαθούσα να οδηγήσω τη συζήτηση, με την έννοια ότι δεν καταλαβαίνω βέβαια τις κινήσεις εξωτερικής πολιτικής. Δεν υπήρχε κανένας λόγος η Ελλάδα να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία με να κατακρατήσει το πλοίο με ιρανικό πετρέλαιο, να το δώσει στις ΗΠΑ και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι είναι το πρώτο πετρελαιοφόρο που περνάει με ιρανικό πετρέλαιο από κοντά στα ελληνικά λιμάνια. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, ούτε είναι την πρώτη φορά που ένα τέτοιο πλοίο περιέχει πετρέλαιο το οποίο εμπίπτει στις αμερικανικές κυρώσεις. Μην τρελαθούμε τώρα, δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουν περάσει δεκάδες, μπορεί από εκατοντάδες τέτοια πλοία από κοντά στις ακτές μας. Άρα λοιπόν η κίνηση αυτή για ένα συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο προς τις ΗΠΑ. Μια κίνηση καλής θέλησης, αν θέλετε, μια κίνηση απόλυτης ευθυγράμμισης με τις ΗΠΑ. Αυτό μας φέρνει σε αντίθεση και μας φέρνει και σε σύγκρουση, γιατί το ότι οι Ιρανοί κατέλαβαν παρανόμως, κατά τη γνώμη μου, τα δύο ελληνικά πλοία, μας φέρνει σε μια σύγκρουση με μια φιλική χώρα. Δηλαδή, εμείς, να το πω πολύ απλά, δεν είχαμε να μοιράσουμε τίποτα με το Ιράν. Να θυμίσω εδώ, το Ιράν είναι η μόνη πετρελοπαραγωγός χώρα η οποία την περίοδο των μνημονίων είχε στηρίξει την Ελλάδα. Είχε δώσει πετρέλαιο με πίστοση. Είχε δώσει πετρέλαιο τότε που δεν έδινε κανείς. Όταν άκουγαν πίστοση στην Ελλάδα, φεύγαν όλοι. Είτε τραπεζίτες ήταν αυτοί, είτε κυβερνήσεις, είτε πετρελαιάδες, είτε όλοι. Και αν σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή, τώρα έχει μειωθεί η εξάρτησή μας από το ιρανικό πετρέλαιο, δεν είναι ακόμα μεγάλη, αλλά αυτή την εποχή νομίζω ότι βρισκόταν κοντά ή ξεπερνούσε το 50% των αναγκών μας. Δηλαδή το 50% των αναγκών μας το πέρανε από το Ιράν εκείνη την εποχή. Αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν αν το Ιράν έλεγε «Επιπαλάμε και ούτε πώς βοήσαμε». Το δεύτερο είναι ότι, που πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, είναι ότι το Ιράν ήταν η χώρα εκείνη μαζί με την Αλγερία και τους Παλαιστινίους, οι οποίοι έθεταν επιφυλάξεις κάθε φορά που η Τουρκία με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας έφερνε ψηφίσματα εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου, για τη Θράκη εναντίον της Ελλάδας και για την Κύπρο, στον Οργανισμό Ισλαμικής Διασκέψεως. Δηλαδή και σε άλλα επίπεδα που εμείς δεν είχαμε δύναμη και δεν είχαμε και παρουσία για να τα επηρεάσουμε, το Ιράν μαζί με άλλες μία-δύο φιλικές χώρες ή φιλικούς λαούς έπαιζε ένα πολύ θετικό ρόλο για μας. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να συγκρουστούμε με το Ιράν ή να έχουμε μια εχθρικές σχέσεις με το Ιράν, μια χώρα που μέχρι τώρα δεν μας έχει πειράξει, να το πω κατά κοινός λεγόμενο, τουναντίον μάλλον μας έχουμε καλές και μας έχει βοηθήσει. Ναι, και πάει καιρός από τότε που μας πειράξανε, 2.500 χρόνια. Ναι, βάση περιπτώσει. Ναι. Ναι, πέρα από αυτό, είναι πάντως, και εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ήταν μια κίνηση η οποία εμείς επίσης δεν έχουμε δυνατότητα να πιέσουμε το Ιράν αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε κάποιο τρόπο, εάν το Ιράν παραδείγματος χάρη ακολουθήσει μια εχθρική πολιτική απέναντι στην ελληνική πλειοκτησία ή στην ελληνική σημαία στον Περσικό κόλπο, εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να πιέσουμε το Ιράν. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Ρούσο. Υπάρχει ένα σχήμα, το περιγράφω έτσι πολύ χοντρά και πολύ απλά. Τσακώθηκαν οι Αμερικάνοι με τους Τούρκους, εμείς να είμαστε οι πιο πρόθυμοι και οι πιο διαθέσιμοι στους Αμερικάνους για να διαλέξουν εμάς οι Αμερικάνοι. Τσακώθηκαν οι Ισραηλινοί με τους Τούρκους, εμείς να είμαστε οι πιο αγαπημένοι με τους Ισραηλινούς. Τσακώθηκαν οι Σαουδάραβες με τους Ισραηλινούς, εμείς να δώσουμε Patriot στη Σαουδική Αραβία. Το αποτέλεσμα είναι η τακτική των Αμερικανών, όπως την περιγράψατε ήδη, το Ισραήλ να τα ξαναβρίσκει με τους Τούρκους, η Σαουδική Αραβία να επιχειρεί να βρει επίσης διάβλο επαφής με το Ιράν. Όποιος ισχυριστεί λοιπόν ότι με βάση αυτό το σχήμα καταραίει ως χάρτινος πύργος αυτό το οποίο εμφανίζεται ως πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, είναι ένας κακόπιστος δογματικός. Όχι, δεν είναι πολυδιάστατη. Νομίζω ότι δεν είναι πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική αυτή. Να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι μια πολιτική η οποία ταυτίζεται πλήρως με τις επιλογές των Αμερικανών. Η Ελλάδα, ακόμα σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και με συντηρητικές κυβερνήσεις, ποτέ δεν ταυτίστηκε πλήρως, ιδιαίτερα σε ζητήματα της Μέσης Ανατολής, με τη γραμμή των Αμερικανών. Ποτέ. Είναι η πρώτη φορά, κατά τη γνώμη μου, που έχουμε τέτοια ταύτιση σε ζητήματα Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής με τους Αμερικανούς. Και αυτό γίνεται, αν είχαμε κάποια ωφέλη, αν είχαμε, ας πούμε, δεκάδες δισεκατομμύρια επενδύσεις σε Σαουδαράβων ή Εμιρατινών στην Ελλάδα ή των Ισραηλινών, η μεταφορά τεχνολογίας εχμής από το Ισραήλ στην Ελλάδα, θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, okay, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αν το Ισραήλ, παραδείγματος χάρη, μας είχε βοηθήσει να αποτρέψουμε την τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο με κοινές ασκήσεις ή με κοινές αναχαιτήσεις, θα έλεγα βεβαίως υπάρχει ένα κέρδος. Αλλά χωρίς αυτά τα κέρδη δεν έχουμε πολυδιάστατη πολιτική. Έχουμε μια πολιτική η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί με όρους εξωτερικής πολιτικής, μπορεί να εξηγηθεί ίσως με όρους εσωτερικής πολιτικής. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Όταν και ως άνθρωπος ο οποίος ασχολείστε με τα διεθνή ζητήματα, αλλά και ως πολίτης, ενημερώνεστε ως Έλληνας πολίτης από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας ότι η χώρα μας στέλνει όπλα στην Ουκρανία, και σήμερα από τον Γερμανό Καγκελάριο ότι η χώρα μας στέλνει όπλα στην Ουκρανία. Τι αισθήματα σας δημιουργεί αυτό? Δεν αισθάνομαι ασφαλής. Και δεν αισθάνομαι ασφαλής, ξέρετε τι? Όχι γιατί υπάρχει η εξής ερώτηση. Ή αυτό που το κάναμε μυστικά, εν πάση περιπτώσει, και άρα δεν έπρεπε να υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες θα μας βγάζανε στη σέντρα. Δηλαδή, άρα δεν πρέπει να αισθάνομαι ασφαλής από μια χώρα η οποία είναι διάτρητη στον τομέα των πληροφοριών και της ασφάλειας. Ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι άλλοι μας είπαν να το κάνουμε. Άρα αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο και μπορούν να το ανακοινώνουν όποτε θέλετε, που πάλι δεν αισθάνομαι ασφαλής, γιατί οι αποφάσεις της χώρας μου είναι, αν θέλετε, ετεροκαθορισμένες. Και αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό. Κύριε Ρούσο, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. και παράξενη πατρίδα. Όσαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερότα. Στείνει στη γη καράβι κι υποστά νερά. Κλαίει φίλη το χώμα, ξενιτεύεται. Μένει πέντε δρόμους αντριεύεται. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Το είπα, κύριε Λευτέρη μου, δεν το καταλάβατε? Εξάρτημα της αμερικάνικης πολιτικής το είπα. Έτσι το είπα. Αυτοί οι οποίοι, η πρώτη πράξη η οποία έκαναν μετά τις εκλογές του Ιούνιου, του Ιούλη του 19, η πρώτη κυβερνητική πράξη, η πρώτη, ξέρετε ποια ήταν? Αναγνώρισαν έναν χειράνθρωπο, ένα πραξικοπηματία, ως πρόεδρο μιας ανεξάρτητης χώρας, της Βενεζουέλας. Η πρώτη τους πράξη ήταν να αναγνωρίσουν τον πραξικοπηματία της CIA, τον αχειράνθρωπο των Αμερικάνων, ως πρόεδρο της Βενεζουέλας. Είναι αυτόν που έχουν πετάξει τώρα οι ίδιοι οι Αμερικάνοι ως στημένη λεμονόκουπα. Η δεύτερη πράξη τους, ξέρετε ποια ήταν? Να επιβραβεύουν εκτελέσεις ξένων αξιωματούχων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως εκείνη η δολοφονία του Σουλεϊμανί στο Λίβανο. Και μετά σκηνή κορδόνη. Να στέλνουμε πάτριο, τη λέει, στη Σαουδική Αραβία. Και τώρα η ιστορία με το Ιράν. Για πάμε στην Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Μαριτίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Για δώσ' μας το ιστορικό αυτής της ιστορίας. Εντάξει, είμαστε σε μια κατάσταση η οποία δείχνει να παρατείνεται. Δεν βρίσκεται λύση, παρά την αισιοδοξία που υπήρξε χθες το πρωί. Η αγωνία κορυφώνεται, θα μπορούσε να πει κανείς, και για τα δύο ελληνικά πλοία που έχουν καταληφθεί βιαίως από τους φρούρους της Επανάστασης, όπως αποκαλούνται στο Ιράν, και κυρίως για τα πληρώματά τους που μέχρι αυτή την ώρα φαίνεται τουλάχιστον να είναι καλά στην υγεία τους και να μην την χάνουν κακομεταχείρισης, που κάτι είναι και αυτό. Τώρα, γιατί λέω ότι η αγωνία κορυφώνεται? Γιατί υπάρχει μια προειδοποίηση από τους φρουρούς της Επανάστασης, ξαναλέω, ότι θα προχωρήσουν στην κατάληψη και άλλων ελληνικών τάνκερ. Μετά δε και από κάποιες κινήσεις από τη διεθνή κακέρα στήριξης των τάνκερ των ελληνικών συμφερόντων, φαίνεται από το Ιράν έχουμε και μια προειδοποίηση ότι καλό θα είναι να μην ακολουθούμε άλλες δυνάμεις, τις λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις, και να πάμε να τα βρούμε μόνοι μας μαζί τους. Μιλάμε για τις δηλώσεις Blinken και του Foreign Office και τα λοιπά, έτσι. Ακριβώς, το Foreign Office και το State Department, έτσι. Ναι. Από την άλλη πλευρά, στο Ιράν δεν μιλάμε για την επίσημη Ιρανική λιμενική αρχή μόνο. Αυτή είναι η καλή της υπόθεσης. Έχουμε και τους κακούς της υπόθεσης, που είναι οι φρουροί της Επανάστασης. Για να καταλάβουμε λίγο τι ακριβώς έχει γίνει για όσους δεν είναι πολυμοιημένοι. Είχαμε μία βίαιη κατάληψη δύο υποελληνική σημαία δεξαμενόπλοιων, του Prudent Warrior και του Delta Possidon. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι, πληρώματα, που είναι είτε Έλληνες, είτε Φιλιππινέζοι και ένας Κύπριος. Υπάρχουν κάποια ιρανικά μέσα ενημέρωσης που μετέδωσαν αυτή την προειδοποίηση ότι υπάρχουν άλλα 17 ελληνικά πλοία που βρίσκονται στο Περσικό και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαν και αυτά να κατασκευθούν. Βεβαίως, η επίσημη Ιρανική λιμενική αρχή, στην οποία αναφέρθηκα λίγο νωρίτερα, κρατά πιο ήπιους τόνους. Επισημαίνει ότι τα πληρώματα των δύο πλοίων δεν έχουν συλληφθεί, ότι είναι καλά στην υγεία τους, πράγμα που επιβεβαιώνεται γιατί επεστράφησαν στους ανθρώπους αυτούς τα κινητά τηλέφωνα που τους είχαν κατασκευθεί σε πρώτη φάση και κατάφεραν να επικοινωνήσουν έστω μία φορά, γιατί χθες δεν κατέστη εφικτό. Mm-hmm. Κατάφεραν όμως έστω μία φορά να επικοινωνήσουν είτε με συγγενείς τους, είτε με τους εργοδότες τους και να πούν, βεβαίως με όση αξιοπιστία μπορεί να έχουν αυτά που μεταφέρουν άνθρωποι που φρουρούνται την ίδια στιγμή από ένοπλους επαναστάτες εντός πολλών εισαγωγικών, ότι είναι όλοι καλά στην υγεία τους και ότι εν πάση περιπτώσει δεν τους κακομεταχειρίζονται. Δεν έχουν συλληφθεί, δεν έχουν πάει σε κάποιο μπουντρούμι. Τώρα, βρίσκονται πάνω στα πλοία ακόμα. Τα πλοία έχουν οδηγηθεί σε ένα λιμάνι προκειμένου εκεί να γίνει η αφαίρεση στο λιμάνι του Μπανταραμπάς. Να γίνει η αφαίρεση του. Συγγνώμη. Του πετρελαίου που βάλανε. Του πετρελαίου που μετέφεραν. Γιατί ακόμη και αν όλα πάνε κατευθείαν και αφαιθούν τα πλοία αυτά να γυρίσουν, θα γυρίσουν όπως καταλαβαίνετε χωρίς το περιεχόμενό τους. Και αυτό μάλλον θα είναι και το μικρότερο κακό, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Να σας πω ότι στο Prudent Warrior υπάρχουν 23 άτομα αυτή τη στιγμή. Είναι 15 Φιλιππινέζοι, 7 Έλληνες ναυτικοί και ένας Κύπριος. Ο Κύπριος είναι ο καπετάνιος όπως μαθαίνουμε. Το έτερο πλοίο, τον Delta Poseidon, έχει 21 Φιλιππινέζους και 2 Έλληνες ναυτικούς. Αλλά νομίζω πολύ μικρή σημασία τώρα έχουν αυτά, γιατί τι θα πει αν είναι Έλληνας ή Φιλιππινέζος. Προφανώς. Μιλάμε για ανθρώπους που αυτή τη στιγμή μένουν εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα καράβι και υπάρχουν τουλάχιστον 2 ομάδες φρούρησης, 7 ή 8 ενόπλων στρατιωτών δηλαδή, πάνω σε αυτά τα καράβια. Οι οποίοι, αν θες και την προσωπική μου άποψη, έκαναν και ένα σοου κατά την κατάληψή τους. Δηλαδή, όλα αυτά βίντεο σκοπούνταν. Το δώσανε το βίντεο σήμερα στη δημοσιότητα. Το δώσανε στη δημοσιότητα. Δηλαδή, είναι και λίγο επικοινωνιακό όλο αυτό. Βεβαίως, υπήρχε το προηγούμενο με το ιρανικό πλοίο, που όμως εδώ δεν μιλάμε για πειρατεία, γιατί λίγο φαίνεται ότι τα έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Εδώ δεν μιλάμε για κάποιο είδους πειρατεία, μιλάμε για μια διεθνή ναυτική πρακτική. Τέλος πάντων, να πάμε στους συγγενείς των ανθρώπων, να πούμε ότι ο ένας εκ των ανθρώπων που ανήκουν στο πλήρωμα, ο δεύτερος μηχανικός του πλοίου Prudent Warrior, ο κύριος Μανώλης Βεβαιάκης από το Παλαιό Κάστρο Σιτίας, επικοινώνησε με τους γονείς του και εκείνη αργότερα με τον τηλεοπτικό σταθμό Star. Εκεί είπαν ότι το βαπόρι έχει καταληφθεί από Ιρανούς που πήγανε με ελικόπτερο πάνω. Ότι εν πάση περιπτώσει ο γιος τους διαβεβαίωσε πως οι άνθρωποι είναι καλά. Όλα αυτά μέχρι χθες ελπίζουμε να συνεχίζουν να είναι καλά και σήμερα. Υπάρχουν πολλοί που εμπλέκουν στην υπόθεση αυτή τα γεωπολιτικά παιχνίδια που μπορεί να γίνονται με τη Ρωσία. Φαίνεται δηλαδή η Ρωσία και η Ιράν με κάποιο τρόπο να έχουν συμμαχήσει για να παρακάμψουν τις κυρώσεις των δυτικών. Αλλά και αυτά είναι πράγματα που πρέπει να αποδειχθούν και ξέρεις η διπλωματική καριέρα πολύ δύσκολα αποκαλύπτονται τέτοια πράγματα. Μαρτίνα, με αυτό που ξέρουμε είναι ότι πριν από ένα μήνα καθ' υπόδειξη των Αμερικανών οι ελληνικές αρχές κατέσχεσαν το φορτίο ενός ρώσικου πλοίου, το οποίο ακριβώς ρώσικο πλοίο μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Κατέσχεσαν λοιπόν το ιρανικό πετρέλαιο οι ελληνικές αρχές, ξαναλέω, με όλη την βαρύτητα που έχει αυτό που λέω, καθ' υπόδειξη των Αμερικανικών αρχών. Πήγε ο εισαγγελέας Χαλκίδας και ο πτεσματοδίκης Χαλκίδας και κατέσχεσαν κατ' εντολήν των Αμερικανικών αρχών το ιρανικό πετρέλαιο. Και τώρα έχουμε αυτή την εξέλιξη. Για να το λήξουμε κιόλας με ένα-δύο εδώ. Ανεξάρτητα από την όποια επικαλούμενη αιτιολογία, η κατάληψη εμπορικών πλοίων και η ομοιρία πληρωμάτων από τους Ιρανούς αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, έτσι. Και συνιστά επικίνδυνη εξέλιξη και για τη διεθνή ναυσιπλοεία και για τα πληρώματα και για το διεθνές εμπόριο. Η αλληλουχία όμως των γεγονότων είναι αυτή. Ακριβώς. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε τώρα για χώρες που δεν έχουν περιπολού το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, όμως πρέπει να βλέπουμε και την ιστορία πώς έχει εξελιχθεί σε βάθος χρόνου, έτσι. Τώρα να σου πω ακόμη ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είναι σε επικοινωνία και με το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών. Για ευνόητους λόγους είπαμε ότι ο ένας καπετάνιος είναι Κύπριος. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, τον κύριο Ιωάννη Κασουλίδη από την πλευρά του Νίκου Δένδια. Συζήτησαν έτσι ένα προσχέδιο συντονισμού ας πούμε των δύο χωρών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων συμπεριλαμβανομένου αυτού προφανώς. Τώρα, αν θα βρεθεί λύση και κυρίως ποια θα είναι αυτή η λύση, γιατί πρώτη στο μέλημα όλων αυτή τη στιγμή είναι η ασφάλεια των πληρωμάτων ή τουλάχιστον αυτό πρέπει να είναι το πρώτο στο μέλημα όλων και κατόπιν οι εξελίξεις με τα πλοία και τελικά με τα φορτία τους, αν και αυτό νομίζω ότι έχει λήξει πια, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν πολύ λεπτοί χειρισμοί, γίνονται από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και ελπίζουμε όλοι να έχει μια... Το παρακολουθούμε λοιπόν. Έγινε Μαριτίνα μου. Λοιπόν, Λευτέρη μου. Έγινε κατανοητό, Λευτέρη μου. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τα γεγονότα αυτά στον Περσικό με το Ιράν, η εμπλοκή και με τους Πέρσες, το μέτωπο που άνοιξε και με την Τεχεράνη, δεν είναι απλώς επικίνδυνα πράγματα. Είναι συναγερμός. Και τι λέει αυτός ο συναγερμός? Ότι η πολιτική του σημεοφόρου των αμερικανονατοϊκών συμφερόντων από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εκθέτει τη χώρα και τον ελληνικό λαό σε μεγάλους κινδύνους. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Αν στείλεις μηνύμα χαράς, σημάδι πως με αγαπάς, αγαπημένη. Να'ρθεις θα σε καλοδεχτώ, κι αν χάθηκε σε αγαπώ, αγαπημένη. Καλοκαίρια και χειμώνες, περιμένω να φανείς. Ακρία καυτά σταγόνες, θα με καινός που να'ρθεις. Θα με καινέ, θα με καινός που να'ρθεις. Κι αν θέλεις όρκους της ζωής, θα ορκιστώ από αρχής, αγαπημένη. Εγώ στα μάτια σου μετρώ, θα περαντώ και το μικρό, αγαπημένη. Καλοκαίρια και χειμώνες, περιμένω να φανείς. Ακρία καυτά σταγόνες, θα με καινός που να'ρθεις. Θα με καινέ, θα με καινός που να'ρθεις. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και αυτό το οποίο έγινε χτες στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, στην εκδήλωση της οικογένειας του Δημήτρη Μητροπάνου και του Κουκουέ για τα 10 χρόνια από την απώλεια του μεγάλου αυτού τραγουδιστή, περιγράφεται μόνο με δύο λέξεις: συγκλονιστικό και λαοθάλασσα. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Θάνος με βάζει πραγματικά στη θέση μου. Σας μεταφέρω το μήνυμα. Ο κύριος Θάνος λοιπόν γράφει: κύριε Μπογιόπουλε, δεν γνωρίζετε ότι η Ελλάδα έχει στενές σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και με το Ισραήλ, με κοινές ασκήσεις, με ανταλλαγή τεχνογνωσίας κτλ. Ποιος είναι ο καθηγητής κύριος Ρούσος, τι ρόλο παίζει, δεν τα ξέρει αυτά που αναφέρω? Άρα αυτά που λέτε εγώ πια δεν είναι απλώς η αντίληψη ενός δογματικού, είναι λόγια ενός στρατευμένου στα όρια του ανθέληνα. Με σκίσατε, κύριε Θάνο. Ξέρω πάρα πολύ καλά τις σχέσεις που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όπως επίσης γνωρίζω τη σχέση που έχει το Ισραήλ με το διεθνές δίκαιο. Ξέρω ότι υπάρχουν καμιά πενταριά ψηφίσματα του ΟΗΕ τα οποία παραβιάζει το Ισραήλ. Ξέρω επίσης ότι η σχέση του Ισραήλ με το διεθνές δίκαιο είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στην κατεχόμενη Παλαιστίνη δεκάδες χρόνια τώρα. Ξέρω για τις δεκάδες εκτελέσεις εκεί στην Παλαιστίνη σε μια χώρα υποκατοχή. Και γνωρίζω ότι το Ισραήλ στην Παλαιστίνη κάνει ό,τι κάνουν οι Τούρκοι στην Κύπρο, κύριε Θάνε. Επίσης γνωρίζω ότι βεβαίως έχουμε σχέση με τη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει μάλιστα πολύ υψηλούς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα. Γνωρίζω ταυτόχρονα ότι η σχέση της Σαουδικής Αραβίας με τη Δημοκρατία είναι τόση όσο η δολοφονία και ο τρόπος της δολοφονίας του Κασόγκη. Η σχέση τους με τη Δημοκρατία είναι τόση όσο οι δημόσιες εκτελέσεις και απαγχωνισμοί στις πλατείες κάθε Παρασκευή μεσημέρι, και η σχέση τους με το Διεθνές Δίκαιο είναι τόση και τέτοια όσο η εμπλοκή τους σε ένα πόλεμο που θεωρείται ο πόλεμος με την μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση τις τελευταίες δεκαετίες στην Ιεμένη, όπου και εκεί, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα ανεξάρτητο κράτος όπως η Ουκρανία. Σε ό,τι λοιπόν αφορά τώρα το τελευταίο περί Ανθέληνα, κύριε Θάνε, έχω να θυμίσω αυτό το οποίο έλεγε εκείνος ο Άγγλος ποιητής. Ο πατριωτισμός εντός εισαγωγικών, η πατριδοκαπηλεία δηλαδή των φασιστών, είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων. Με τα δε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα γνωρίζω την συμφωνία που έγινε το Μάρτι με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης, τη συμφωνία που προβλέπει ότι οι Έλληνες δηλαδή στρατιωτικοί και στρατευμένοι μπορεί να τρέχουν, λέει, μέχρι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και ότι ακόμα και οπλικά συστήματα που έχει χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός μπορούν επίσης να βρεθούν εκεί και όλοι μαζί να πολεμάμε για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και τίθεται το ερώτημα, τι θα πάμε ακριβώς να υπερασπιστούμε εκεί? Θα πάμε να υπερασπιστούμε την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας? Μάλλον αυτό είναι λίγο δύσκολο. Αν σκεφτεί κανείς ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι 3.500 χιλιόμετρα μακριά από τα ελληνικά σύνορα, ή μήπως θα πάμε εκεί να υπερασπιστούμε τις δυτικές αξίες ελευθερίας και της δημοκρατίας? Το λέω για σας που είστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Εσείς δεν το ξέρετε ότι εκεί υπάρχει ένα αυταρχικό, θεοκρατικό καθεστώς? Ή μήπως θα πάμε να υπερασπιστούμε την εμπλοκή και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στη σφαγή του λαού της Ιεμένης? Σε εσάς τα λέω που έχετε άποψη για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Σε εσάς, της σωστής πλευράς της ιστορίας. Πάμε τώρα σε μια άλλη εκδοχή της σωστής πλευράς της ιστορίας. Είναι αυτή που κουβεντιάζαμε ήδη από την αρχή της εκπομπής. Μιλάω για τη φίλη νατοϊκή χώρα, την Τουρκία. Πάμε στη Βάνα τη Στέλου, στην Τουρκία, την ανταποκριτριά μας. Βάνα μου, καλησπέρα. Καλό βράδυ από την Κωνσταντινούπολη, Νίκο. Τι λέει ο Τσαβούσογλου? Κοίταξε, θα πούμε για τον Τσαβούσογλου αμέσως. Πλην όμως να σου πω ότι εδώ κάθε βράδυ πρώτο θέμα συζήτησης στον τύπο και στα κανάλια είναι τα ελληνοτουρκικά. Υπάρχει λοιπόν μια συντονισμένη επικοινωνιακή εκστρατεία της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, κατά της χώρας μας. Θα συνεχιστεί όπως φαίνεται αυτό και τις επόμενες μέρες. Κάθε βράδυ στα τηλεοπτικά δίκτυα έχουμε πολιτικές συζητήσεις με πρώτη την Ελλάδα, τα νησιά, τις βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, την ενδεχόμενη επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία. Αυτό είναι το θέμα. Είναι και μέρος του αποπροσανατολισμού από την οικονομία. Θα τα πούμε και αυτά, γιατί το βασικότερο πρόβλημα της τουρκικής στην Τουρκία είναι η οικονομία. Είναι και οι χαμηλές δημοσκοπήσεις του κυβερνώντος κόμματος, με τον Μπαχτελή. Μια τελευταία δημοσκόπηση, θα σου πω, που βγήκε σήμερα πριν μία ώρα περίπου. Ο Ερντογάν με τον Μπαχτελή καταλαμβάνουν 42,4%, ενώ η συμμαχία της, των Ρεπουμπλικάνων είναι 10 μονάδες και πάνω, δηλαδή είναι 55,4%. Πότε αυτό τις έχουν τις εκλογές εκεί, Ιβάνα? Σύμφωνα με την κυβέρνηση θα γίνει τον Ιούνιο του 23, σε ένα χρόνο, αλλά δεν το ξέρει κανένας πότε μπορεί να γίνει και νωρίτερα. Έτσι, μόνο ο Ερντογάν το ξέρει αυτό. Αλλά η κατάσταση όμως, με αυτά και με άλλα, να σου πω, και αμέσως θα πάμε στο Τζαβούσογλου και στο μπαράζ των απειλών που είχαμε σήμερα, ότι κλείνοντας το χρηματιστήριο σήμερα της Κωνσταντινούπολης, μία λίρα, συγγνώμη, ένα ευρώ ισοδυναμεί με 17,8 λίρες, 18 λίρες περίπου, μιλάμε για νέα υποτίμηση της λίρας, και ένα δολάριο ισοδυναμεί με 16,6 λίρες Τουρκίας, δηλαδή 17 λίρες, 1 προς 17 και 1 προς 18. Μάλιστα. Αυτό δημιουργεί επίσης μέτρα, δεν φαίνεται η κυβέρνηση να μπορεί πλέον να αναχαιτήσει αυτή την κατρακύλα, αλλά και το τριψήφιο νούμερο του πληθωρισμού. Τα βασικά είδη διατροφής ακριβαίνουν μέρα με τη μέρα. Ο κόσμος, το μόνο που συζητά, το νούμερο ένα εδώ, είναι η οικονομία, και πάμε τώρα στην εξωτερική πολιτική, με πρώτο στόχο τη χώρα μας και την εκνευρισμό που έχει δημιουργήσει την μεγάλη ενόχληση της Άγκυρας με τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης και ειδικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα λοιπόν είχαμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Είχαμε από το πρωί ένα μπαράζ απειλών, συνεχίστηκαν προχθές, χθες, σήμερα, σε τηλεοπτική εμφάνισή του. Ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για παραβίαση του καθεστώτος των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από την Ελλάδα. Έθεσε θέμα αποστρατικοποίησης 23 ελληνικών νησιών, από τη Θάσο έως και το Καστελόριζο. Έχει γκριζάρει όλο το Αιγαίο σχεδόν, δείχνοντας και χάρτες ταυτόχρονα με γκριζαρισμένα αυτά τα νησιά, λέγοντας ότι η Άγκυρα θα ανοίξει θέμα κυριαρχίας των νησιών εάν δεν αφοπλιστούν. Και ταυτόχρονα ο ίδιος τερμάτισε και τη διαδικασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για εχθρικές δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, καθώς και για ασυνεπή στάση της Αθήνας, όπως είπε, στις προσπάθειες διαλόγου. Άρα δεν έχει νόημα, είπε, να συνεχιστεί το Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Οι Έλληνες, είπε, ότι οι Έλληνες πολιτικοί είπε ότι πιστεύουν ότι αν δεν επιτεθούν στην Τουρκία 5-10 φορές την ημέρα, δεν θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν το εσωτερικό τους κοινό και τους δικούς τους ανθρώπους. Αμέσως μετά τη σκυτάλη πήρε ο εταίρος του Ερντογάν και ο πρόεδρος του Εθνικιστικού Κόμματος των Γκρίζων Λύκων, ο Ντεβλέτ Παχτσελή, μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Εμπριστικότατες δηλώσεις, παραλήρημα θα το πούμε, του Μπαχτσελή, έβαλε στόχο τα Δωδεκάνησα. Χαρακτήρισε ανοιχτή πληγή τα Δωδεκάνησα, που έχουν καταληφθεί, όπως είπε, άδικα. Μίλησε για χωρικά ύδατα που είναι σήμερα 6 μίλια και η Ελλάδα θέλει να τα επεκτείνει σε 12. Θα χυθεί αίμα, είπε ο Μπαχτσελή, και χωρίς χρήση όπλων. Τα έβαλε με τις 9 στρατιωτικές βάσεις που δημιούργησαν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα, που, όπως είπε, αποτελούν απειλή για την εθνική ταυτότητα της Τουρκίας. Κατηγόρησε πάλι τη χώρα μας για κλιμάκωση της ένταση στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο, λέγοντας ότι η Ελλάδα παίζει με τη φωτιά. Αυτά ήταν τα σημερινά, και τώρα πάμε για συνέχιση, γιατί κάθε βράδυ μετά τις 8 τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα εδώ, όπως καταλαβαίνεις, έχουν πολιτικές συζητήσεις με μενού. Ποιο είναι το πρώτο μενού? Τα F-16 στην Ελλάδα, τα ελληνοτουρκικά, η βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ο Μητσοτάκης, αυτά ακούμε κάθε βράδυ. Βάνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και ενώ αυτή είναι η εικόνα από την πλευρά της Τουρκίας στο επίπεδο των λόγων, ξέρετε, υπάρχει και το πεδίο των πράξεων. Δηλαδή, η Τουρκία κόβει στα δύο το Αιγαίο, με παράνομη νόταμ. Πέρα από την αμφισβήτηση του καθεστώτος 152 νησιά, όλο το Ανατολικό Αιγαίο, εν πάση περιπτώσει, έχουμε την ΝΟΤΑΜ που κόβει στη μέση το Αιγαίο. Μιλούν για μεγάλη άσκηση, λέει, έρευνας και διάσωσης. Και την ίδια ώρα, και αυτό πρέπει πραγματικά να γίνει αντιληπτό, πέραν του γεγονότος ότι επαμπηλείται να έχουμε τα ίδια με το Oruç Race όπως πριν από 2 χρόνια, η Τουρκία βγάζει το ερευνητικό, το ΣΕΣΜΕ, στο Αιγαίο, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο και τις προκλήσεις και τα παζάρια στο πλαίσιο αυτής περίφημης νατοικής συνοχής, παράνομες ναύτεξ που δεσμεύουν για υδρογραφικές έρευνες περιοχές που είναι μεταξύ Σκύρου, Αϊστράτη, Λέσβου κτλ. Αλλά προσέξτε, την ίδια ώρα υπάρχει αποβατική τουρκική άσκηση με τη συμμετοχή, τι λέτε, με τη συμμετοχή αμερικανικού σκάφους σε αυτή την τουρκική άσκηση. Έχουμε μία άσκηση των Τούρκων η οποία ξεκίνησε προχτές και θα κρατήσει μέχρι τα μέσα Ιουνίου, η οποία αποβατική άσκηση περιλαμβάνει το σενάριο κατάληψης νησιού. Τίνος νησιού. Νησιού στον πλανήτη Κρόνο. Προφανώς εδώ γύρω κάποιου νησιού. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αποβατικής άσκησης των Τούρκων, έχουμε το αποβατικό σκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών που συμμετέχει σε αυτή την άσκηση. Αμερικανικό σκάφος, το οποίο μάλιστα πριν πάει στη Σμύρνη για να πάρει μέρος σε αυτή την άσκηση ΕΦΕΣ, λέγεται, πολυεθνική άσκηση, τουρκική πολυεθνική άσκηση, πριν πάει στη Σμύρνη για να συμμετάσχει σε αυτήν, επαναλαμβάνω, την τουρκική άσκηση με σενάριο την κατάληψη νησιού, πριν πάει στη Σμύρνη για να ενταχθεί στην άσκηση την τουρκική, την ΕΦΕΣ, πού ήτανε? Ήτανε στην Αλεξανδρούπολη. Το ίδιο αυτό αποβατικό σκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Να θυμίσω ότι είναι η Αλεξανδρούπολη, από την οποία έφυγε το συμμαχικό νατοϊκό αμερικανικό σκάφος για να πάει στη Σμύρνη να συμμετάσχει στην τουρκική άσκηση με θέμα την κατάληψη νησιού. Η Αλεξανδρούπολη, για όποιους δεν το θυμούνται, είναι η περιοχή που έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη αμερικανονατοϊκή βάση, η οποία κατά τα κόμματα του ευρωατλαντισμού και του αμερικανονατοϊκού τόξου, τι κάνει? Παρέχει ασφάλεια στη χώρα μας. Αυτό κάνει τάχα μου η Αλεξανδρούπολη. Από εκεί έφυγε λοιπόν το αμερικάνικο σκάφος, το αποβατικό, και συμμετέχει στην τουρκική άσκηση με θέμα την κατάληψη νησιού. Αυτά είναι τα πατριωτικά και τα νατοϊκά. Πακέτο πάνε αυτά. Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Στην άμμο πάνω βήματα, τα πόδια μας γυμνά. Τα σβήνουνε τα κύματα, τα φτιάχνουμε ξανά. Ποτέ ξανά δεν ένιωσα Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Αριστίδη, στο Μπετράν στην Καστοριά, στη Λουκία, στον κύριο Γεωργίου, στη Μαρία που μας ακούει από το Μόντρεαλ. Γκρίνια μου, να σε καλά. Καλησπέρα στο Γιωργάρα, στο Βαγγέλη, στο Μπετράν, στο Κερατσίνη, στο Γιάννη στην Καλυθέα, στο Νάκη. Καλησπέρα στη Μαρίνα, στο Γιάννη στην Καβάλα, στο Σωτήρη, στη Τζίνα, στο Γιώργο που μας ακούει από το Βέλγιο, στο Μίτσο, στο Διονύση, στην Αρετή, στο Δημήτρη, σε όλους και όλες. Παναγιώτη μου, ναι, το είδα και εγώ, συγκλονίστηκα. Μιλώ για την τηλεπαρουσιάστρια, την κυρία Σπυροπούλου. Είναι σε κάποιο κανάλι, από αυτά τα καλά, δεν θυμάμαι ακριβώς τι. Δεν ήξερα και ακριβώς τι κάνει, αλλά κατάλαβα μετά. Κάνει μια εκπομπή η κυρία Σπυροπούλου και πηγαίνει σε σπίτια και κάτι νομίζω με μαγειρική. Μαγειρική είναι, Αντώνη, αυτό, με μαγειρική. Και τις είδα και εγώ τις δηλώσεις που έκανε, ότι την βοήθησε πάρα πολύ αυτή η εκπομπή την κυρία Σπυροπούλου. Γιατί ανακάλυψε, λέει, ότι υπάρχουν σπίτια ανθρώπων με 50 τετραγωνικά μέτρα τα οποία έχουν μόνο ένα μπάνιο. Και έμαθε και περιοχές, λέει, που δεν τις ήξερε, όπως η Σαλαμίνα και ο Ασπρόπυργος. Φαντάζομαι η επόμενη ανακάλυψη της κυρίας Σπυροπούλου θα είναι η χαμένη Ατλαντίδα. Το ξέρεις εσύ ότι υπάρχουν σπίτια με ένα μπάνιο, ρε Ορτάκη, τι γέλα. Καλησπέριζω τη Σύση Σταυροπυράκου. Έλα Σύση μου, καλησπέρα. Νίκο. Τι κάνεις. Εσένα το σπίτι πόσα μπάνια έχει, 4? 5 έχω εγώ. Εσύ έχεις 5. Τι γίνεται, έχουμε τα προεόρτια του πληθωρισμού. Νίκο, σήμερα είχαμε τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον εναρμονισμένο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και τα νέα είναι δυσίωνα όπως και τα αναμέναμε, αλλά η δική μας περίπτωση ακόμα πιο άσχημα, καθώς προμηνύεται ένας εθνικός δείκτης πληθωρισμού ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί γύρω στις 9 Ιουνίου που θα δείχνει νέο ρεκόρ, δηλαδή θα είναι σίγουρα πάνω από 11%. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός που ανακοινώθηκε σήμερα ήταν 10,7% και λάβουμε υπόψη ότι τον Απρίλιο ο εναρμονισμένος ήταν 9,1% και ο εθνικός διαμορφώθηκε στο 10,2%. Το υπιότερο σενάριο είναι 11,5%. Για ένα πληθωρισμό 11,2% με 11,5%. Μιλάμε για νέα έκρηξη ακρίβειας στα νοικοκυριά. Αυτό έτσι και αλλιώς έδειχναν μέχρι στιγμής και όλοι οι πρόδρομοι δείκτες της οικονομίας αλλά και οι προβολές που έχει κάνει το οικονομικό επιτελείο. Αυτό, Νίκο, στην ουσία σημαίνει ότι η πρόβλεψη για έναν μέσο ετήσιο πληθωρισμό της τάξης του 5,6% που και αυτός είχε αναθεωρηθεί ήταν, σου θυμίζω, πολύ χαμηλές προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών στις αρχές του έτους για τον πληθωρισμό, θα αναθεωρηθεί. Έτσι κι αλλιώς στο προϋπολογισμό υπάρχει ένα δυσμενέ σενάριο με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται ακόμα και στο 7,6%, συνδέεται με την άνοδο των ενεργειακών τιμών και σίγουρα δεν έχουμε δει τα χειρότερα. Όλες οι πληροφορίες κάνουν λόγο για νέο κύμα αυξήσεων το επόμενο διάστημα. Βλέπουμε ότι έχουμε συνεχή άνοδο των διεθνών τιμών που πετρελαίου. Αυτό έτσι και αλλιώς τροφοδοτεί περαιτέρω το σπιράλ της ακρίβειας που πλήττει τα εισοδήματα και δεδομένου όλου αυτού του κύματος των αυξήσεων και στο πετρέλαιο και στις ενεργειακές τιμές θα δούμε τις αυξήσεις να διαχέονται ακόμα περισσότερο στο σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών. Να σου πω ότι σήμερα αναλυτές εκτιμούν ότι η επιβολή εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου αναμένεται να πυροδοτήσει ένα νέο ράλι στις ενεργειακές τιμές, πιέζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Να σου πω ότι το Brent, το πετρέλαιο, έχει εκτιναχθεί κοντά στα $123 το βαρέλι, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο από το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ Υπάρχει πρόβλεψη ότι ο χειμώνας που θα έρθει θα είναι ο πιο ακριβός ενεργειακά, και αυτό πως το λέμε με βάση τα συμβόλαια ηλεκτρικού ρεύματος στη Γερμανία που σήμερα καταγράφουν άνοδο για έκτη διαδοχική ημέρα. Ναι, άνοδος, ναι. Και όλοι οι αναλυτές που ασχολούνται με το θέμα εκτιμούν ότι θα πάμε στο 2023 σε νέες τιμές ρεκόρ για το ηλεκτρικό ρεύμα. Και μέσα σε αυτό όλο το δυσίωνο κλίμα, να σου πω ότι η δηληστηριακή τιμή στην Αμόλυβη έχει φτάσει στα 1 ευρώ, γύρω στο 1 ευρώ και 80 λεπτά το λίτρο σχεδόν. Αυτό σημαίνει νέες ανατιμήσεις στην Αγγλία. Σήμερα η μέση πανελλαδική η τιμή ένα λίτρο είναι πάνω από 2 ευρώ και 30 λεπτά. Σημαίνει ότι πολύ σύντομα να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία στην Αττική θα ξεπεράσουμε τα 2,5 ευρώ και πολύ πιο αυξημένες θα είναι οι τιμές στα νησιά. Αυτό είναι το ευρύτερο κλίμα. Και νομίζω πρέπει να το πούμε σύσιμο ότι όταν μιλάμε για τον επίσημο πληθωρισμό, έτσι, όταν μιλάμε για ένα 10, 11 ή 12%, καταρχάς αυτό το 11-11,5 δεν μπορώ να θυμηθώ πόσα χρόνια πρέπει να πας πίσω. Είναι, έτσι. Δεν είναι, από ότι είναι πάνω από 30 χρόνια, 35, έτσι, πόσο είναι. Αν φτάσουμε πάνω από 11% θα είναι ρεκόρ 28 ετών. Μάλιστα. Το οποίο σπάει διαδοχικά, έχει σπάσει τον Απρίλιο, θα σπάσει και τώρα. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ακόμα και αν υπάρξει σταθεροποίηση, όπως λένε, από τον Ιούλιο και μετά του πληθωρισμού και στη συνέχεια αποκλιμάκωση, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν θα μειωθούν και οι τιμές. Mm-hmm. Όπως υποστηρίζουν και το ξέρουν καλά και στα συναρμόδια υπουργεία, ότι οι τιμές θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Και αυτό είναι έτσι, που τρομάζει, γιατί θα υπάρξει ανάγκη για μέτρα στήριξης τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις. Πάντως, ό,τι μέτρα υποστήριξαν ότι πήραν μέχρι τώρα έχουν όχι απλώς εξανεμιστεί, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά από την άλλη μεριά, πρέπει να πει κανείς ότι όταν μιλάμε για τον επίσημο πληθωρισμό, αυτό ήθελα να πω. Και ακούει ο άλλος 10, 11, 12. Δεν σημαίνει ότι σε κάθε οικογένεια τόση είναι η επίπτωση. Γιατί όταν μιλάμε για τον πληθωρισμό, μιλάμε για έναν στατιστικό δείκτη, ένα δείγμα το οποίο περιλαμβάνει ένα πακέτο αγαθών και υπηρεσιών που συμμετέχουν κατά ομάδες σε αυτό τον δείκτη. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Αλλιώς βιώνει το 11% το μεσοσταθμικό της επικράτειας ο μισθωτός των 1.000 ευρώ. Και αλλιώς ο ραντιέρης των εκατομμυρίων. Μα και όλα τα στοιχεία έχουν δείξει ότι αυτοί που πλήττονται κυρίως είναι τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα. Αλλιώς βιώνουν τις συνέπειες αυτού του πρωτοφανούς ράλι τα νοικοκυριά που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες από ότι οι υπόλοιποι που έχουν υψηλότερα έτσι εισοδήματα. Άλλωστε, για να έχει μια εικόνα ο κόσμος από το σταθμισμένο δείγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει, ας πούμε, σε μερική απασχόληση και παίρνει αυτά τα πόσα είναι, τα 400 ευρώ, η επίπτωση του πληθωρισμού στη ζωή του δεν είναι 10%, είναι 28,5%. Να, άλλωστε αυτό έδειξε και η πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Ξύση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Αυτό, παιδιά, περιγράφεται με μία λέξη, τραγωδία λέγεται. Αλλά για αυτή την τραγωδία ο κύριος Πρωθυπουργός είχε να προσφέρει σήμερα στο Πίμνιο ένα αφήγημα 140 χαρακτήρων, έτσι δεν τα λέτε αυτά στα Twitter. Μας είπε ότι έδωσε, λέει, 713 βασικό μεικτά. 614 είναι το καθαρό. Λοιπόν, για πάμε στα Brussels. Βαγγέλης Αρετέος, έλα Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από τις Brussels. Να αναφωνήσω, ζήτω η Ευρωπαϊκή Ενότητα. Τι έγινε τώρα με τα ρώσικα πετρέλαια? Μάλλον να αναφωνήσουμε, ζήτω ο Βίκτορ Ορμπάν. Δυστυχώς. Εκεί φτάσανε. Εκεί έχουμε φτάσει. Εκεί φτάσανε. Μάλιστα. Εκεί φτάσαμε. Υπάρχει τελικά μια πολιτική συμφωνία. Οι λεπτομέρειες, οι οποίες θα αποσταθμιστούν τις επόμενες μέρες από τους πρέσβεις εδώ των χωρών μελών, αλλά η συμφωνία υπάρχει και προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του έτους όλες οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου προς την Ευρώπη από την θάλασσα και από τους αγωγούς θα σταματήσουν, εκτός από έναν συγκεκριμένο αγωγό, τον Ντρούζντα, όπως λέγεται, το νότιο κομμάτι του, το οποίο μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο από τη Ρωσία μέσω της Ουκρανίας στην Ουγγαρία, στη Τσεχία και στη Σλοβακία. Είναι κάτι που πέτυχε ο Βίκτορας Ορμπάν μετά από 26 μέρες σκληρών διαπραγματεύσεων και ένα de facto veto που είχε βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν θα δεχόταν το εμπάργο πετρελαίου αν δεν του έδιναν εγγυήσεις ότι δεν θα δημιουργούσε αυτό το πρόβλημα στην οικονομία του. Το πέτυχε και έτσι έχουμε μια απόφαση η οποία δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και ότι είναι και αποτέλεσμα μεγάλης ευρωπαϊκής ενότητας απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Και αυτός ο αγωγός έχει και κάτι μικροπαρακαμπτήριες που πάνε κατά Γερμανία, Βαγγέλη. Ναι, έχει το βόρειο κομμάτι του, το οποίο πηγαίνει η Γερμανία και η Πολωνία, και η συμφωνία είναι ότι αυτές οι δύο χώρες θα δεσμευτούν να μην τον χρησιμοποιήσουν και μάλιστα θα πρέπει να υποβάλουν και ένα γραπτό κείμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσει αυτό το εμπάργο δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτόν τον αγωγό. Άρα σημαίνει ότι περίπου το 90% των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου προς την Ευρώπη θα έχει σταματήσει μέχρι το τέλος του έτους, από το νέο έτος δηλαδή, και θα δούμε τι θα σημάνει αυτό για το κόστος του πετρελαίου. Ήδη οι αγορές σήμερα έδειξαν τις πρώτες αντιδράσεις καθώς αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου, και βεβαίως όταν θα ξεκινήσει αυτό το εμπάργο θα δούμε πρακτικά τι θα σημαίνει αυτό, διότι όπως καταλαβαίνουμε πλέον πετρέλαιο θα έχουμε μεν, δεν θα μας λείψει το πετρέλαιο, αλλά θα έρχεται από πολύ πιο μακριά και προφανώς θα είναι και πιο ακριβό. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν και σεμνός και αξιοπρεπής και ήταν σίγουρα ένα κομμάτι από τα παιδικά μας χρόνια. Το καλοκαίρι το περίμενα, γαλάζιο σαν τα μάτια σου, καυτό σαν το φιλί σου. Μα πέρασε σαν να ήταν φθινόπωρο, γιατί εγώ δεν ήμουνα μαζί σου. Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα, με δίχως ένα σύννεφο, με δίχως στενοχώρια. Αλλά όμως δεν με ζέστανε ο ήλιος του, γιατί το πέρασα από σένα χωριά. Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα, με δίχως ένα σύννεφο, με ξάστερα τα βράδια. Δεν ήρθες και τα αστέρια του χαθήκανε, δεν ήρθες και δύο χέρια μείναν άδεια. Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα, με δίχως ένα σύννεφο, με δίχως στενοχώρια. Αλλά όμως δεν με ζέστανε ο ήλιος του, γιατί το πέρασα από σένα χωριά. Καλησπέρα στον κύριο Γεωργίου, στον κύριο Μιλωνά, στον Γιώργο στην Πετρούπολη. Καλησπέρα στον Μάρκο, στον Κίμωνα, στον κύριο Θεοδοσιάδη. Πολλές καλησπέρες στο Θήμιο, στον Τάσο. Καλησπέρα στο Χριστινάκη, στο φίλο μου τον Νίκο, τον Παπαριστίδη, τον Ταξιτζή. Όλα καλά, Νικόλα μου. Καλησπέρα στον Κυριάκο και στα κορίτσια του. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε από το Ιράν, αλλά όχι με το διμερές κομμάτι που απασχολεί κυρίως την ελληνική δισογραφία τα τελευταία 24 ώρα. Θα πάμε στα εσωτερικά του Ιράν, καθώς έχουμε πολύ μεγάλες και μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων με συνθήματα κατά της κυβέρνησης, με αφορμή την κατάρρευση ενός κτηρίου την προηγούμενη εβδομάδα στην πόλη Αμπαντάν. Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 34 και 37 άνθρωποι βρίσκονται ακόμη νοσηλευόμενοι μετά την μερική κατάρρευση ενός δεκαόροφου υποανέγεση κτηρίου κατοικιών και καταστημάτων στην επαρχία Χούζεστάν. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει στους δρόμους και διαμαρτύρονται αποδίδουν την κατάρρευση του κτηρίου στη διαφθορά συγκεκριμένων ατόμων και στους χαλαρούς κανόνες ασφαλείας. Οι δικαστικές αρχές έχουν ανακοινώσει σύλληψη 13 ατόμων, μεταξύ των οποίων και του δημάρχου της πόλης και δύο πρώην δημάρχων, με την κατηγορία ότι ευθύνονται για αυτό το δυστύχημα. Ωστόσο, οι άνθρωποι στο Ιράν θέλουν αυστηρότερα μέτρα και θέλουν περισσότεροι να κάτσουν στο δρόμο του κατηγορουμένου, δεδομένου πως πρόκειται για πρακτικές και φαινόμενα τα οποία είναι πλέον δυστυχώς συνήθη στη χώρα και μάλιστα ζητούν την άμεση παρέτηση της κυβέρνησης. Με αφορμή αυτό έχει ξεκινήσει δηλαδή μια αντικυβερνητική διαδήλωση η οποία έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο μέτωπο των επιχειρήσεων στην Ουκρανία, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις πλέον ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος του Σεβεροντονιέτσκ, τον ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας του Λουχάνσκ, ο οποίος είναι το ίδιο άτομο που χθες είχε ανακοινώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις προέλασαν ως το κέντρο της πόλης, μιας πόλης 100.000 κατοίκων, μεγάλο μέρος της οποίας έχει πλέον καταστραφεί και εγκαταλειφθεί. Όπως έχει γίνει γνωστό, έχει ήδη αποπλέψει από το λιμάνι της Μαριούπολης το πρώτο πλοίο μετά την ρωσική εισβολή στις 24 Φλεβάρι, το οποίο κατευθύνεται ανατολικά προς την Ρωσία. Είχαμε εξελίξεις και σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς ο πρόεδρος της χώρας, ο κύριος Βολοντίμι Ζελένσκι, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον τουρκομολογό του, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τόσο για τις εξελίξεις στον πόλεμο και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, αλλά και για την σημασία που έχει η διαμετακόμιση των ουκρανικών σιτηρών στην Τουρκία. Είναι ένα θέμα που και την Ουκρανία και την Τουρκία τις αφορά πάρα πολύ, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες που η ακρίβεια χτυπάει την Τουρκία, όπως έλεγε και η Βάνα νωρίτερα, πάρα πολύ σκληρά. Και κλείνοντας να σας πω πως και ο Λευκό Ρώσος πρόεδρος, ο κ. Λουκασένκο, διεκδικεί ρόλο και λόγο στην περιοχή, καθώς ανακοίνωσε στρατιωτικές ασκήσεις των δυνάμεων της χώρας του στο σύνολο με την Ουκρανία. Έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε μπλόκο και μπράβο τους σε νατοϊκή φάλαγγα στην Ιγουμενίτσα από μέλη του ΚΚΕ. Επαναλαμβάνω, μπλόκο σε νατοϊκή φάλαγγα από το ΚΚΕ στην Ιγουμενίτσα. Σχόλιο, μπράβο τους. Κυρίες και κύριοι, ήταν σαν σήμερα, ήταν το βράδυ της 31η Μάη του 1941, μέσα στη βαθιά κατοχή, όταν ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας κατέβαζαν εκείνο το μισητό κουρέλι, τη σημαία με τον αγγελωτό σταυρό από την Ακρόπολη. Ανάμεσα στις άλλες μαρτυρίες για τα γεγονότα εκείνης βραδιάς, συγκλονιστική είναι η περιγραφή του ίδιου του Λάκη Σάντα, αυτού του σεμνού αγωνιστή, στο βιβλίο του «Μια νύχτα στην Ακρόπολη», καθώς και οι διηγήσεις του Μανώλη Γλέζου. Αλήθεια, ποιος Έλληνας δεν είναι περήφανος για εκείνη την πράξη? Ναι, αλλά ξέρετε, τότε υπήρχαν και εκείνοι που έλεγαν αυτά που θα σας διαβάσω τώρα, ανοίγουν εισαγωγικά. Δεν είναι δυνατόν να ήσαν άνθρωποι μεσόαστας φρένας αυτοί που υπεξήρεσαν εν ώρα νυχτός την γερμανική σημαία, η οποία εκυμάτιζεν επί της Ακροπόλεως παραπλεύρος της εθνικής μας σημαίας. Διότι μόνον παράφρονες ή όργανα ξένης προπαγάνδας ή μπορούσαν να διαπράξουν μία τόσο επέσχυντο πράξην. Το ελληνικό έθνος υπεδέχθη τη σημαίαν του νέου Ράιχ που δημιούργησεν η μεγαλοφυής διάνοια του Αδόλφου Χίτλερ ως σημαίαν ενός υποπάσαν έποψεν μεγάλου και ανέκαθεν φίλου προς την Ελλάδα ως εν σύμβολον αποκαταστάσεως μιας ειρηνικής περιόδου, ως εν σύμβολον δικαιοσύνης και πολιτισμού. Αυτά για τον Αγγιλωτό Σταυρό. Την επόμενη μέρα που κατέβασαν αυτό το κουρέλι ο Γλέζος και ο Σάντας. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι η ιστορία και η αλήθεια είναι πεισματάρικα πράγματα και επιμένουν. Όπως και σήμερα, έτσι και τότε, μαζί και ενωμένος ήταν πράγματι ο ελληνικός λαός. Οι δοσύλλογοι και οι πατριδοκάπηλοι ήταν και θα είναι πάντα στην άλλη πλευρά της ιστορίας. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Σε συζητάν δίχως γιατί και όχι αδικά. Όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα. Έγινες φήμη και γι' αυτό δε φυλακίζεσαι. Ζεις στο σκοτάδι παστρικά, μα δεν ορκίζεσαι. Λάμπεις τα κόκκινα σατέν που σε τυλίγουνε. Άσπρη και σερτική καπνή σε καταπίνουνε. Σε καλδερή μια ξενυχτάς υγρά λιθοστρωτά. Στου πληρωμένου παραδείσου την αυλοπορτά. Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες. Κάθε καμάρα κελί με βαριά παλικαρίσια να πνοεί. Μύριες χαμένες μοναξιές με σένα σμίγανε. Φεύγαν καράβια μα πριν φύγουν σου σφυρίζανε. Πόσα παιδιά ήρθαν να βρουν το αντριλίκι τους. Και σου ακουμπήσανε δειλά το χαρτζιλίκι τους. Τόσα δίνω πόσα θες, τα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες. Κάθε καμάρα κελί με βαριά παλικαρίσια να πνοεί. Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες. Κάθε καμάρα κελί με βαριά παλικαρίσια να πνοεί.